राम दर्जे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 23 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम एक दो बात में पूर्ण से धारण करे तो बहुत लाभ की बात है। एक सार बात बतावे, यहाँ अपने चीज कोई नहीं है, ना अपने साथ कुछ लाए हैं, ना कुछ साथ में ले जाएंगे। शरीर भी नहीं पड़ा रहेगा, कोई चीज अपनी नहीं है। या एक दूरता से पकड़ लो या अधिक बहुत है, पर कोई चीज अपनी नहीं है। रुपया अपना नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, कुटुम्ब अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, जमीन अपनी नहीं है, जायदाद अपनी नहीं है, संपत्ति अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। ये बात सब दान को सब, और उसमें शंका ही पूछो। आप लोगों में भीतर शंका हो वो पूछो। अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर का है, दिल ये भी अपनी नहीं है, ये भी छूट जाएगी। अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। खूब दृढ़ता से इस बात को पढ़ लो, अपना नहीं कुछ नहीं, अपने विषय पर उतरे आए हैं और चले जाएंगे। अपनी चीज कोई नहीं है, अपने खेल भगवान अपना है, परमात्मा खेल खेल वही मेरे, और कोई नई चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीवन राशि चेतन राशि एक ईश्वर है, उनके सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है। इसमें शंका में पूछो, कोई चीज अपनी नहीं। संसार की चीज है, मात्र संसार की सेवा के लिए मिली है, संसार की सेवा के लिए मिली है। कंजूसी करते हैं, कृपाता करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उनमें स्वभाव बिगड़ेगा, इसलिए सेवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। साधन करना चाहते हो तो ये बात बेहतर से पकड़ो कि यहाँ सदा मैं चीज कुछ नहीं है, हमारी कुछ नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये छूट जाएगा अंत में, ये छूट करके जाएगा, छूट जाएगा, अपना नहीं है। ये थोड़ा मिला है, अपना नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं अपनी। एकदम पक्की सच्ची बात है, अपनी चीज कोई नहीं है। इस संसार में अपनी से खोई हुई है केवल भगवान अपने सब चीजें जग है ये प्रकृति की है मेरे तो केवल भगवान है जैसे मीरे भाई ने कहा है मेरे तो गुरुद्र भगवान दूसरों में कोई मुझे प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है इंडिया भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है अहंग नहीं है अपना कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है सच्ची बात उनको बहुत ऐसे माने हो तब आपको नहीं चलेगा अपन कोई नहीं अपन से कोई नहीं ये मानने ही पड़ेगी अपने कोई चीज है नहीं सच्ची बात है सब छूट जाएगी अपनी कोई चीज नहीं है अपनी कोई नहीं है मेरी कोई चीज नहीं है ऐसे केवल काम ले लो चीजों के द्वारा शुभ चारण छोड़ दो ये छोड़ना ही पड़ेगा साधन करना चाहता है चीजों से शुभ हो तो भोजन का दारे भोजन कर दिया जल कर लिया कपड़े ले लिया पर इन्होंने शुभ मतलब भोजन का भी शुभ मतलब कपड़ों का भी शुभ मतलब शैया का भी शुभ मतलब मकान का भी शुभ मतलब निर्वाह करना निर्वाह जैसे रोग में दवाई लेता है तो स्वाद नहीं देता दवाई स्वाद कैसी है मीठी है कैसी है देखता नहीं दवाई लेनी पड़ती है इस वजह से भोजन भोजन करना चाहिए शरीर के निर्वाह के लिए भोजन लेना है शरीर के निर्वाह के लिए कपड़ा लेना है स्वाद बुद्धि से शरीर बुद्धि से स्वाद बुद्धि से भोजन नहीं करना है शोकनी बुद्धि से कपड़ा नहीं पहनना है सुंदरता बुद्धि से नहीं पहनना है ये तो निर्वाह करना है जैसे थोड़ा पुरुषी हो जाए तो उस पर पाटी बांधनी पड़ती है इसी तरह से शरीर है ये सह नहीं सकता इस वास्ते इस पर पाटी बांधनी पड़ी है सुंदरता नहीं हुई सुंदरता शोकनी बिल्कुल छोड़ना से बिल्कुल जो आध्यात्म चाहते हैं कल्याण चाहते हैं और भाई और बहनों को सुगमता बिल्कुल छोड़ देनी शौकीनी बिल्कुल छोड़ देनी है चीजों से चीजों बचना से शुरू करना बिल्कुल छोड़ देना है तब साधन होगा वो साधन नहीं बनेगा अपनी चीज कोई नहीं अपनी है ही नहीं सब छूट जाएगी सब सब छूट जाएगी अपनी चीज कोई नहीं है भाई बहनों सब ये कहीं अपनी चीज नहीं है अपने नहीं है संसार अपना कुछ नहीं है अपनी चीज है ही नहीं केवल भूख बेचारी है भूख रोग रोग है प्यास रोग है कपड़ा सह नहीं सकता कपड़े बिना ये एक रोग है तो अन्न जल कपड़ा और मकान ये चार चीज है अन्न जल कपड़ा मकान ये केवल बीमार जैसे जीव चाहिए जो चीज चाहिए ये गरिमा के लिए सुंदरता के लिए नहीं शोकने के लिए नहीं आराम के लिए नहीं सुंदरता नहीं मकान में भी सुंदरता नहीं ये अपनी चीज है ही नहीं अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो मेरा अपना भगवान के सिवाय और बने भगवान मेरे हैं वो परम पिता है परमेश्वर है वो मेरे हैं ये भगवान मेरे हैं और मेरी चीज कोई नहीं है मेरी चीज कोई नहीं है हृदय से भूतों से ये पक्की बात मानना चाहिए तो मेरी चीज कोई नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए पहले मेरे मेरी चीज कोई नहीं है मेरी कोई चीज मेरा घर नहीं है मेरी स्त्री नहीं है मेरे पुत्र नहीं है ये मेरा नहीं है, सेवा करो, इनको सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, इनको आराम दो, और अपना निर्वाण मात्र निर्वाण मात्र के निराना और जल और वस्त्र और मकान निर्वाण मात्र के लिए अपना धन है। ये पक्के विचार करो आपका स्वामी ठीक होगा। पहली बात है अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा, पूरा का पूरा छूट जाएगा, इतना भी शर्त चलेगा नहीं। सूक्ष्म कारण विधि अपने नहीं है, वह जब तक अज्ञान है तब तक साथ में है, अपना नहीं है, प्रकृति का है, सब प्रकृति का है, अनेक ब्रह्मांड प्रकृति है, उनमें त्रिचित्त चीनी भी अपनी नहीं है, एक कैश युद्ध चीनी भी अपनी नहीं है, एक धागे युद्ध चीनी भी अपनी नहीं है, एक तुलक के समान भी चीनी अपनी नहीं है, एक त्रिभुज युद्ध चीनी भी अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। ये दृढ़ता से पकड़ो, किसी चिंता करे, किसी शोक करे, अपनी नहीं है, ये बन जाएंगे अपने ही बन जाएंगे, साथ चलेगा नहीं, अपनी नहीं है, साथ लाए नहीं, साथ बिजाएंगे नहीं, अपनी नहीं है। दुर्गा मात्र के लिए केवल काम ऐसा है, भोग लगती है, अनुभव खाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, न कराए जो नहीं पिए तो काम नहीं चलेगा, कपड़े में न काम नहीं चलेगा, मकान में न काम नहीं चलेगा, बिना कपड़े मकान में बिना मकान में काम चला सकते हैं, पर आनंद गर्व वस्त्र पेट नीचे पर रहेंगे, पेट नीचे भी। संतों ने कहा है एक पेट नीचे हरदम नहीं डरा, कुछ दिन इस पेड़ फिर इस पेड़ दूसरे पेड़ दूसरे, एक पेड़ में ममता हो जाती है, ममता का त्याग करो, ममता की कोई चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी कल्याण चाहते हो तो अपनी से मत मानो, अपनी चीज मानने से ही राग और द्वेष होते हैं, ममता निर्मल निरहंकार शशांत मध्य स्थिति, निर्मल निरहंकार, अहंकार भी अपना नहीं है, ममता करने वाली चीज नहीं है, बिहार कामान या शर्मा बिल्कुल प्राप्त वस्त्र होती ममता, अप्राप्ति होती इच्छा, जो प्राप्त है उसमें होती ममता और नहीं प्राप्त है उसमें होती इच्छा, एक चीज एक चीज घड़ी घड़ी नहीं हो तो घड़ी की इच्छा होती है, लग जाए नहीं है तो प्राप्त होती बनता, तो जो प्राप्त है उसमें मेरी नहीं है इच्छा, किसी नहीं है हमारे कुछ चाहिए, हमारे कुछ नहीं है जो हमें कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात पक्के पानों की सब है। भाई वर्तमान में परमात्मा के प्रति चाहते है महान आनंद चाहते है तो ये बात मांगे यही पड़ेगी, सच्ची बात है। आप क्या है क्या अपनी चीज है अपना अधिकार करता है, क्या शरीर पर अधिकार चलता है, इसे बीमार न रह दो, मन मत दो, हाथ में है तो हाथ में नहीं तो बड़ा नहीं है, जिस पर हमारा बस नहीं चलता वो चीज हमारी नहीं होती, मृत्यु में गुजर जाती वो चीज हमारी नहीं होती, जिस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है वो हमारी चीज नहीं होती, पक्की बात है सच्ची बात है। ये बात पर भी है फिर सोच भीतर से पकड़नी है, हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये केवल सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, आपने धन है केवल सेवा के लिए, आपने वस्त्र है सेवा के लिए, मकान है सेवा के लिए, उसमें विचार करना, विचार करके लोगों देना है, परंतु अपने नहीं है, अपने साथ मकान लाए नहीं, शायद मिलेंगे नहीं, ले जा सकते ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सेठ हुए, बड़े बड़े धनी आदमी हुए, साथ एक अंका भी ले दी गए तो आप ले जाएंगे नहीं, अपनी नहीं है, हमें साथ चलेंगे नहीं, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ये मैंने सत्संग किया है, सुना है, बातें सुनाई है, परंतु एक बातें पक्की एकदम वर्षों का अनुभव, वर्षों का चीज हमारी नहीं है, चीज हमारी नहीं है, प्रगति के चीज हमारी हो ही नहीं सकती, मृत्यु जुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, ये याद रखो, मृत्यु जुड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, हमारी चीज हमारे साथ रहेगी, भगवान हमारे है वो हमारे साथ है, हम देख रहे न देख रहे, हम जाने न जाने, हम स्वीकार करें न करें, हमारे दिख है न दिख है, भगवान साथ में, नंद बजाओ तो भगवान साथ में, सरल बजाओ तो भगवान साथ में, मुकुंद बजाओ तो भगवान साथ में, ईश्वर सभी भूत आराम हृदय सुनते, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, उस चेतन के सिवाय जब चीज कोई हमारी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, वो सुनते ही नहीं, पक्का विचार करो। ये आप मानो, कृपा करके जगन्नाथ इन बातों को मानो, अपनी चीज नहीं है, अपना कुटुंब नहीं है, सेवा करो, कुटुंब की सेवा करो, स्त्री है तो सेवा करो, पुत्र है तो सेवा करो, माँ बाप है सेवा करो, भाई बहन की सेवा करो, भतीजा भतीजियों की सेवा करो, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, दुनिया मात्र की चीज अपनी नहीं है, आनंद ब्रह्मान सर्व जितनी चीज अपनी नहीं है, एक तिलगे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक क्लेश जितनी चीज भी अपनी नहीं है, आनंद ब्रह्मान भाव है, कोई चीज अपनी नहीं है, और भगवान पूरे पूरे अपने, भगवान पूरे पूरे अपने, भगवान अपने, भगवान का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है, ईश्वर हमारे है, शिवाय भगवान में कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा केवल भगवान है, केवल भगवान हमारे है, और कोई हमारा नहीं है, कोई हमारे नहीं, हमारे शिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है, ये बात पक्की पकड़ लो, बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, हमारी चीज कोई नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, वाणी हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं है, सुबह साथ रहने वाली नहीं है, हमारी नहीं है, बोलो क्या सदा बोल सकते हो, सदा याद कर सकते हो, बीमारी हो जाए तो क्या हाथ को भी अपना बना सकते हो, लगो मर जा हाथ चाहिए, अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं, पक्की बात है, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, हृदय से विचार करोगे अपनी चीज नहीं है, तब आपका साधन बनेगा, नहीं तो साधन नहीं बनेगा, संसार को अपना मानने से साधन नहीं बनता, अपनी चोरी कुटुंब है, कुटुंब अपना नहीं है, कुटुंब की सेवा करो, ये सब सामग्री सेवा की ही है, हमारी है ही नहीं, क्यों सेवा की है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये हमारे नहीं, मेरा अपना करो, सेवा दुनिया की करो जितनी हो सकता है, वरना ज्यादा भी बात नहीं है, जितनी अपनी शक्ति उतनी कर दो, अपनी कोई चीज नहीं है, ये पक्की हृदय में दृढ़ता से विचार लो, ये हमारी चीज नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, आपका कपड़ा है जो ये अपना नहीं है, ये निर्वाह के लिए मिला है, निर्वाह करना है, अपनी नहीं है, भगवान का है, सब भगवान की चीज है, कोई अपनी चीज नहीं है, कोई भी अपनी चीज नहीं है, किसी से आगे द्वेष नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, लागूष नहीं करना है, ईर्षा नहीं करना है, किसी के साथ विरोध नहीं करना है, अपने साथ बैर नहीं करना है, नहीं करना है। अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है या दुर्दा से विचार करो, हमारा विचार ईश्वर से हुआ है कि यहाँ आएंगे तो आप हमारी बात मानो, हमारी चीज नहीं है, शंका उत्पन्न करो, इसमें जो शंका हो करो, अपनी चीज नहीं, दुर्दा से मानो, अपनी चीज नहीं है। शंका खुश हो, आप शंका खुश हो, अपनी नहीं, अपनी चीज हो उसमें अपना दोष चलता है, अपना अधिकार चलता है, क्या शरीर पर अधिकार चलता है आपका, क्या भाषा पर अधिकार चलता है, मुझे क्यों हो जाते हैं बच्चे चलता, तो हमारी नहीं है, जिसको हमारा अधिकार नहीं चलता हमारी कैसे, हम क्या यहाँ का राज्य हमारा है, कहते हमारा गुरुवर जाते गाँव में हमारे हाथी बात नहीं है, ये हाथी बात नहीं तो मन क्या होगा, कुछ अधिकार अपना है ही नहीं तो हमारी नहीं है चीजें, ये हमारी चीज नहीं, दूसरा से हमारी चीज नहीं है, पक्का बसाया को पक्का हमारी नहीं है, ये चीजें सब हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, एक बात को दूर से मानो, हमारे लिए है, हमारे बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, अरे भाई हमारे भाई हो तो सुनना चाहिए, हमारी स्त्री हो माँ बाप हो तो सुनना चाहिए, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात मेरी चीज नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने आदि निर्वाह करना है, कभी वहां किसी दिन मिले तो ध्यान देना, अब बात बता रहे निर्वाह किसी दिन मिले तो अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक और चाहे मर जाएंगे, तो वैसे भोजन नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो खाते खाते नहीं मरोगे, खाते खाते नहीं मरोगे क्या, खाते खाते मरोगे तो मुझे मर जाओ, मैं घाटा क्या बना, खाने के लिए आगे नहीं मिला तो मर जाओगे, तो अन्न खाते खाते नहीं मरोगे, मना तो पड़ेगा ही, तो अन्न खाकर भी मरो चाहे बिना भूखे मर मरो, क्या मना तो है ही, जड़ भी हमारा नहीं है, जड़ भी मर जाएंगे, तो चाहे पीते पीते नहीं मरोगे क्या, बताओ जो पीते पीते नहीं मरोगे, अन्न खाते खाते नहीं मरोगे, तो मर जाएगा, मरने के सिवाय घटा क्या रहेगा, मरना तो खा के ही मरना है, बिना खा के ही मरना है, नया घटा कब रहा, नया घटा क्या हुआ, अन्न खाते खाते ही मरना है, मेरी बात नहीं मरोगे, नहीं सही, मर जाए बेशक अन्न की गोलों में नहीं करेंगे, पहले पीते पीते ही मर जाता है, तो वह भी नहीं मर जाओ, मरना है ये बात जरूरी है, तो बस अपना अन्न नहीं है, अपना वस्त्र नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, सच्ची बात है, क्या अन्न खाते खाते नहीं मरोगे क्या, अन्न खाते खाते भूख बच गई क्या, प्याले पीते पीते प्यास बिटली गया तो नई बिटली तो मर जाएंगे, तो खाते खाते पीते पीते मर जाओगे, नया काम क्या हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, खाते पीते मर जाओगे तो बिना खाए पीए मर जाओगे, क्या हुआ। ये हमारे चीज हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, मान लो ये बातें है। अगर कल्याण चाहते हो, अगर उद्धार चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, जीवन मुक्ति चाहते हो, तो अन्य बोलने गुलामी मत करो। मकान की कपड़े चार मकान, अन्न जल मकान कपड़ा, अन्न जल कपड़ा मकान, समझ लो सांस भी है वायु, उनके बड़े जल की है, उनके बाद अन्न की है, उनके बाद वस्त्र भी है, उनके बाद मकान की है। ये अपनी नहीं है, नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, सिवाय क्या हुआ था, तो खाते पीते भी मर जाओगे, तो खराब होने क्या फायदा हुआ। नहीं मरे तब तो ठीक है भाई, नहीं मरेंगे पर खाते पीते मर जाओगे, मकान होते मर जाओगे, कपड़े होते मर जाओगे, अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र मकान, जल नहीं होना नहीं रहता है। हमारा बहुत साधु है, इनको पूछो तुम्हारा मकान है, कपड़ा है, हम जीते ना, बिना मकान जीते हो नहीं। मेरी उम्र अपना मकान बहुत कम, अपना मकान में रहने का बहुत काम करा है, जी रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो जी रहे हैं। बाहर फ्रेश आप सब छोटे बड़े सब स्त्रियों पुरुष बात, बाहर उतरे उस समय में क्या काम करते थे, अन्न मिला है नहीं, जल मिला है नहीं, कपड़ा मिला है नहीं, मकान मिला है नहीं, तो बालक बल मिला है, फिर करने लाए नहीं है तो काम कर दो, इतना मुझे काम कर दो, अन्न जल वस्त्र दीजिए, वृद्धा तो नहीं कर सकोगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मरना होगा। आप विचार करो, एक बार सोचो, आज एक बार विचार करो, फिर संकल्प करो, खाते खाते मरेंगे नहीं मरेंगे, पीते पीते मरेंगे नहीं मरेंगे, कपड़े लेंगे मरेंगे, मकान होंगे मरेंगे नहीं, तो दोनों मरना दया घाटा क्या हुआ, वो घाटा होने वाले होगा। सब या गुलामी है मन में, या गुलामी छोड़ो, जरूरत है कोई जरूरत नहीं, हमारा जरूरत है ही नहीं, पहले मरोगे नहीं, अन्न में मिलेगा, वस्त्र में मिलेगा, साधु जैसे साधु अजीब ही व्यक्ति हमारे यहाँ साथ आए थे, हमारे पांच सौ प्रश्न आएंगे शायद मर गए होंगे, पर आप बोली मरोगे बिना ना को देंगे तो खा देंगे, बोली मरोगे ना मेरी शाम है, बोली करोगे ना दे दे तेरे चार दिन में भूखे रहे मंगा नहीं मंगा ये कह देंगे भोजन करोगे तो ना रोटी खा ले किसी कारण नहीं होनी चाहिए, सत्संग सक्षण के पास में मकान टूटा उसमें ठहरे हुए थे, अंदाजा में रोटी भेजते मेरे सामने, वो कहते हैं मैं साधु हो गया तब से बांगा नहीं कभी कभी कभी बांगा नहीं कई विश्वास गया नहीं ना कर दे दिया खा लिया तो जीवे से भी बाद में जीते नहीं बाद में क्या काम करता है ऐसे बुद्धा से क्या काम करता है तो बूढ़े भी जीते हैं बाड़ू भी जीते हैं मरना पड़ेगा अन्न खाकर मरो चाहे भगवान मरो पानी पीते मरो चाहे पैसे मिलकर मरो कपड़े ओल कर मरो चाहे बिना कर मरो फर्क क्या पड़ा फर्क क्या पड़ा क्या अन्न खाते हुए पानी पीते हुए कपड़ा लेते हुए नहीं मरेगा पकवान मरते हुए नहीं मरेगा मरेगा ही तुम मरते हो गए नहीं फिर गुलाबी क्यों बनेंगे पक्की बात एकदम एकदम पक्की एकदम पक्की एकदम पक्की बात हर न जड़ वस्त्र मकान हर न जड़ वस्त्र मकान ये चाहिए वही चाहिए रानी जरूरत नहीं जरूरत नहीं कपड़े जरूरत नहीं वही आएंगे तो अन्न खाते मर जाओ पानी पीते मर जाओगे कपड़े देते मर जाओगे मकान रहते मर जाओगे तो रहते ही मर जाएंगे बिना रहते मर जाए नया नया घटक कर रहा गुलामी क्यों करे चेतन होते हुए जरूरी गुलामी चेतन होते हुए जरूरी गुलामी जो बड़े हैं मिलेगा चिंगार जरूर मिलेगा साधु में देखा मैंने ऐसे पुरुषों में देखा है कोई सुनता नहीं वकील है वकील पढ़े लिखे ना खाओ बैठो वो भी कर लो रोटी खाओगे ना कहते ना भूख रहते वो भी जिए राजगर मेरे नहीं है मर गए वो भी ये जल्दी समय वे कहते थे ऐसा कोई बात ये जल्दी में सुन बात करते थे पति नारे हम भी दुख रहे महाराज हम भी दुख रहे तो अस्पताल है और जाए पति मान देगा कि भैया आंगन में पूरे तो मैं सह दूंगा तो मेरे पति मान ये मैं सह नहीं सकूंगा मेरे सही नहीं जाएगी ऐसा गलती पहुंची बात है मेरे सही नहीं जाएगी मैं सह लूंगा फिर सुनो मैं सह नहीं मैं ऐसा कहना मेरे नहीं सह जाएगा वो भी साधु पक्का साधु तो पहुंची बात है ये मेरे से सह नहीं जाएगा मैं सह लूंगा साधु भी एक शब्द कहते थे साधु एक बार तो भोजन करते रात को एक बार पानी पीते एक बार घोटे करते एक बार पानी पीते बस फिर दोबारा नहीं ना हाँ ना ना ना साधु हुए साधु ने कथा सुनी है शियाले में मठ में हजारों पर डालते थे गांव में रहते थे ऐसे अभ्यास कर ले खूब अपने मकान में रहते हुए निवास की बात है ऐसे अभ्यास कर लिया मैं ठंडी में जगत सह लिया गर्मी गर्मी सह ली वर्षा सह ली फिर जगह मुझे मोटी लंगोटी खोल दी कपड़ा छोड़ दिया बोलना छोड़ दिया, वो छोड़ कर चले गए। होगा हो रहा है भगवान, हमने देखा है हो रहा, वो अंदर बैठ गया था चौथी में। कुछ नहीं, कुछ पानी पीना है, जल पीना है, कुछ नहीं चाहिए। कई दिन के बाद हुआ, धोबी कपड़ा धोते थे, साधु बैठा है, कोई खाना दो पीना से न बोलना चाहिए। तो लोग आए डालने गए, अन्न खा नहीं सके, रुक गया। तो पतले रवे करके लोगों को पजाए बिलाते के लिए, वो खड़ा शुरू हो गया। मगर लोग कंठ कहा, तो मैं बोला नहीं, मैं मर को याद है बुझी ऐसी बात देखी नहीं, वो मैं देखी दो महीना बोला नहीं तो बोला जाता। जब मैंने बोलने को कहीं तो वही दो महीना में, दो महीना अब बोलना सीख गया। वो तो ऐसे बोलता है, बोलना बंद कर दो, बोलना नहीं, खाना बंद खाना गर्मी से होता। बस रवा एक लोगों ने पिलाए जी गए, ऐसे संत हुए, साधु थे, नमाज गए, दोनों पैर लंबा कर सोते रहे, दोनों पैर लंबा कर सोते रहे, एक एक लंबा एक बाय बाय, दोनों पैर लंबा नहीं सोते, आराम थोड़े करना है। इस शरीर में आए तो आराम ले लिए आए, मदद करने के लिए सब जी जीते रहे। तो गुना भी क्यों करे, अनुभव तो जी सकते हैं। किसी से कोई चीज मांगने में जी जाए मौज से, मांगन गया ये मर गया, मांगन गया सो मर गया, मर कर मांगना गया है, उनसे पहले वो मर जो होते ही मरता है, जिनके पास है वो मर जाता है। तो वो मर गया पहले, मांगन गया सो मर गया, अरे मर कर मांगना जा है, उनसे पहले वो मरे जो होते ही मर जाए, पास है मांग नहीं जाएंगे, वो मर गया, मांगने गया सो मर गया, मौत हो गई। इतना दुख है मांगने में, कोई चीज मांगने नहीं, मैं तो कोई कहते गया भी मेरे सजू मिले हो जाता है, स्वामी जी मांगना नहीं ठीक हो बड़ी बड़ी शुरू हो मांगना नहीं। कभी तो मैंने पूछा भला राम जी कैसे बढ़िया बात बताई जानते, वो तो अपनी रक्षा, अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा कि मेरे मांग नहीं है। मेरी बात बढ़िया कही भाई, इस बात है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ दो तीन तीन चार चार दिन के भूखे रहे, घूमे बड़े ना वकील थे, वकील इतने पड़े हुए थे, वकाल भरू वैसा तो है दसो नहीं कर्म उम्र वैसा है कही पूछ पूछ लेते बस तो खा लेते। मैं कहते नहीं भूखा हुआ थे तो अब सर वो रोटी भी नहीं मांग रहे क्या पैसे मांगेंगे। मेरे को पूछा बेटा, मेरे को पूछा कि स्वामी जी साधु बोल रहा हूँ मांग रहा है, मांगता गया ऐसे वाले काम तो पड़े हुए। मैंने तो रक्षा को कीमत ऐसे कुछ कर मांगता याद तो नहीं ऐसे कभी साधु साधु कपड़ा ले हुआ कौन सा अभी चाहता है जीते है कोई चीज मांग नहीं है मांग लिया चीज मिलती है अन्न मिलता है जल मिलता है कपड़ा मिलता है सब चीज मिलती है जरूर मिलती है कोई अपनी इज्जत उठा नहीं है इज्जत ही बोला अपनी समय ने कहा कि मेरे आंखों में वादा बंद हो गया छोटे अवस्था में तो बंद हो गया मैं विचार किया कि मेरे बिना आंख रह सकती है तो आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ तो विचार करते ही बरबर लिया आंखों पर हमारे बरबर लिया आंखों के बिना मैं रह सकता हूँ मेरे बिना आंख रह सकती है आपके बिना मैं रह सकता हूँ हिम्मत होगी वैसा कर जरूरत नहीं आंख बनती है उम्र भर गई है मेरे बिना आंख रह सकती है तो मैं आंख में रह सकता हूँ फिर बराबर हो गए बराबर मजबूरी हमारी सर भी खुद कही है बात इस वास्ते अन्न जल गुना भी न करे अन्न खाते हुए तो मर जाएंगे सब पीटे पीटे मर जाएंगे कपड़ा पहते हुए भी मर जाएंगे मकान हो तो भी मर जाएंगे अपना नहीं है अपना मकान नहीं है जी क्या होता अरे मर जाओ मरने से पता क्या होगा बताओ कोई निर्गुण जाओगे मर जाएंगे की बात है और क्या दंड होगा कोई विश्वामित्र ने भी कुत्ते का मांस खाने की चेष्टा की शरीर की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने भी कुत्ते का मांस खाने की चेष्टा की शरीर की रक्षा के लिए पानी पिया ये दूसरा कुत्ता भी मांस खाया है पर पानी पिया क्या पानी पिया शरीर आत्म खलु धर्म साधनम शरीर तो माध्यम है धर्म साधन का शरीर भी भगवान का मंदिर है ये मंदिर है भगवान का दूसरे अपना भी ये बात आई मैं वहाँ विश्व पानी पिया गया विश्व चलती तो बोले बोले वहाँ तो उड़द की बात है महाराज जी अरे पानी नहीं पिया कुत्ता खा लिया पानी नहीं पिया हाथी गया तो ज्यादा प्रचार हो लिया कुछ नहीं मिला तो कुछ दे गया बात सोचो आप विश्वामित्र ने पानी पिया गया बताओ पानी पिया चुट गए नहीं पी पानी पिया पानी नहीं पिया जुड़े पर जाएगा जब कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं कहा जाता तो ऐसी बात है बस पानी मिलता है क्यों मुझे क्यों सही में देखो पढ़ो उससे देखो पानी दिया शरीर शरीर भगवान का मंदिर है ये सिद्धांत नहीं है नहीं है नहीं है शरीर माध्यम गुरु साधनम धर्म साधन का भाव है धर्मांतर कृत्य है शरीर के पास में धर्मांतर कृत्य है बताओ बात कह दी अब हर्ष मूल हर्ष है शरीर का शुद्ध है सभी धर्मांतर कृत्य है तुम्हारे पास अपराध नंबर नहीं चलेगी, अपराध नंबर चलेगी ही नहीं। कितने परमात्मा है बोलो, सही दर्शन है, शरीर दर्शन नहीं है, दर्शन में पता क्या है, अभिशंत्र क्या होता है, अभिशंत्र है अभिशंत्र राजा थे राजा वह पढ़ो नंत कथा पढ़ो आप नंती दमयंती ने कैसा प्रत्याग किया था, नल ने कैसा प्रत्याग किया, वस्त्र दो त्रिवस्त्र एक वस्त्र दमयंती एक नल के जो वस्त्र हर्ष लेके एक वस्त्र है दोनों के बीच में, नल दमयंती और बीच में एक वस्त्र है, एक वस्त्र बस मांगा नहीं किसी से, एक वर्ष में तलवार से काट करके ले गया आधा मेहनती करा बोलो कर्मी को नाश करने वाली है, कर्कोट के नागर से हिंदू मनुष्य नगर से हिंदू मनुष्य नागर से कीर्तन कहीं नाचता हूँ कर्म बहुत हासिल नहीं होता है, कथा पड़े कथा पड़ो आप नंदन मेहनती गई कैसी अवस्था में ये है, एक वर्ष में दम रहे पति पत्नी एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष वादा कर दिया छा गया तुला गया सूती छोड़ी जरूर है दमयंती ने, दमयंती क्या कह दशा हुई दमयंती नव दमयंती बनो नव दमयंती बनो, ये फालतू बात है कमजोरी बात है, कुछ इतने बैठे कितने परमात्मा है शरीर में धर्म शांत है धर्म दान परमात्मा कितने गए कभी बताओ, शरीर तो है शरीर धर्म शांत तो नहीं है, धर्म शांत भाव है शरीर नहीं है परमात्मा सही धरी सही धरी परमात्मा है तो मान लेंगे दूसरी बात है, महाराज जी कि आपकी बात युक्ति से ठीक समझ में आती है कि कोई चीज हमारी नहीं है, आपकी बात ठीक समझ में आती है फिर भी ममता छोड़ नहीं पाते क्या कारण है, कायरता कायरता कायरता कायरता कायरता है छोड़ नहीं पाते चाकू छोड़ा राज वो तो दांत तोड़ दे फट तोड़ दिया छोड़ा मजबूत होगा मजबूत हो गए दांत तोड़ दे फट तोड़ दिया छोड़ो की बात है सब कायरता है सब कायरता है क्यों कायरता है कृपा दे लगा दे लोहा लगा दिया आज गया राजभूत है राजभूत लगा दे सब दिया संतोष बात दूरी रही है तो राजभूत ही बात है कायरता क्यों कायरता कायर बना है कायर बना ये चला ही नहीं शरीर माध्यम का धर्म साधन है ये सच्ची बात नहीं है, धर्म का साधन भीतर का भाव है सही सही होता इतने सही गाड़ी से सत्संग सब सत्संग सही तो है सही तो है कर्म धर्म में होते हैं तो सही सही काम होना चाहिए धर्म होना चाहिए सही धर्म मात्र मैंने बताया ना मरेगा वो तो मरना तो है ही, अन्न खाकर वो मरे, दूध पीकर वो मरे, ये चार दिन मरने से अधिक तो कुछ है नहीं। हमारे एक भाई रहते थे विदेशी भूमि, अब है नहीं पहाड़ में, पहले मैं ऐसा ना आज मैं पूछा नहीं अब बड़े बड़े पास में एक स्त्री देगा वर्षा वर्ष ही है वर्षा के समय मैं देखा वहां था पर प्लास्टिक तो प्लास्टिक की मछली कोई शाम नहीं मैं देखू खुद प्लास्टिक बताने में वर्षा में बैठी पक्की बात है एकदम ये बात हो मैंने मना स्वीकार कर ले उसको मना नहीं पड़ता मना स्वीकार कर ले उसको मना नहीं पड़ता वो बाबा कहते थे बिशंगा पर भूखा था इतना मैंने लालू आदमी दिया लो फर्क कर लो मैंने मांगा नहीं साधु तो कैसे कभी भिक्षा को नहीं गया ये पक्की बात है कायता है कायता कायता शुरू देता है मर जाएंगे और जाना विश्राम तो देखा तो मर जाते और जाओ तो मरने का भी क्या होता क्या दाख हो जाते पक्की बात है आध्यात्म में क्या होता तो ये बात है और कुछ शंका करो मैंने कोई भी शंका नहीं करी इतिहास इतिहास तत्व नहीं था इतिहास में कोई बात सच नहीं हो किस परिस्थिति में किस ने क्या किया इसका उत्तर नहीं दे सकते इतिहास में सच नहीं है कदर पर इतिहास प्रमाण नहीं था इतिहास प्रमाण नहीं था प्रमाण करना होता हुआ शंका करो एक कायता ही बात है सब कायता ही बात है मेरे साथ में वकील थे दस उठे गए कर्म गए कर्म साथ में रहे मेरे साथ कई दिन रहे वकील थे अंग्रेजी विद्वान थे बंडे गए उनके तो जज थे जज कड़ी नंबर की नंबर भी नहीं रात में को ठंडे पत्थर पर पड़े थे पत्थर पर नंबर शाम देखे जज थे मंडे लोगों ने कहा बना दिया लगा मेरे लिए ये है महल है श्री महल है या नहीं है फिर चले गए वहां से कई महीना रहे वहां पक्की बात है पक्की बिल्कुल मैं कहता हूँ पक्की बात है तो मैं जो हूँ तो मैं बता दूंगा परंतु बात सच्ची है एकदम मर जाना आत्म अच्छा नहीं है क्या? अरे भगवान का नाम लगो, वो विश्व नाम श्री राम आपका आदर है, राम आपका आदर है, ओम आपका आदर है, भगवान में माता ही नहीं बात करते बजे नाम खरीश है खरीश बिना माता का खरीश ये पते खरीश माता ही नहीं जयराम जी थी बात करे बड़ी बड़ी बताओ क्या हुआ था बताओ एक ही आदमी एक ही सच खरीश खरीश खरीश मेरे माता भूख प्यास से मर जाए तो आत्महत्या नहीं हो जाएगी क्या? ना धर्म के लिए धर्म का पालन करते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सही रहेगा तो साधन भजन होगा, साधन भजन होकर करेगा तो तत्काल मुक्त होगी, साधन भजन करना पड़ेगा ना जीवेगा तो नहीं तो तत्काल मुक्ति होगी, धर्म को पालन करो तत्काल अंधकार नहीं बोलूंगा और बोलो शंका करो कोई ये फालतू बात है, फालतू बात है, कायरतारी बात है, कायरतारी कायरता करते करते जन्म दे दिया, जन्म दे दिया कायरता कायरता में बना ही नहीं नारायण।